الله عليه وسلم. ما ده رواية، كان ده وين ده غبا دي خنو كان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمن خره الماء ولم يميز بين الصائم وغيره. استاذ سيب سرنامك دي يو سړی روجه ده او په حالت د روجه کې هغه استنشاق کوي، سنگو ته اوبه اچوي. آیا دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ استنشاق په روجه کې دا جایز دی که نه؟ نو دې د هغې دپاره دلیل دی چې بالکل دا جایز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو اودس کوئ د دې سنگو دې سرو ته اوبه دننه کوئ. دی نه دی ویلې چې ستاسو روجه یي او دی نه دی ویلې که ستاسو روجه نی. دا د روجې او د نه روجې فرق نه دی کړی. معلومیږي په حالت د روجې کې سنگو ته یعنی پوزې ته اوبه اچول دا صحیح دی، بلکې صحیح نه چې سنت دی. باب قول النبی صلی الله علیه وسلم، دا باب دی د دې قول د پیغمبر علیه السلام اذا توضأ چې کله یو سړی اودس کوي نو فلیستنشق دی دې دننه کی. فلیستنشق مزمزه خولې ته اوبه اچول، استنشاق پوزې ته اوبه اچول. یو پرون تاسو ویلی استنصار، استنصار بیا د اوبه راسوڼول چې راسوڼې کې راوی باسي. فلیستنشق دی دې دننه کی بمن خریه هغه سوري د پوزې ته الماء اوبه د پوزې دی سوري ته دی اوبه دننه کی استنشاق دی وکي. دا بالکل جایز دی. نو سو ګوره دا حدیث دی ولم یمیز او رسول الله فرق نه دی کړی بین الصائم و غیره په منځ د روجې نیونکي کې او د غیر روجې نیونکي کې دی فرق نه دی کړی. چې که روجه دی وي نو سنگو ته اوبه مه اچوه او که نه دی وي اچوه، دا فرق نه دی کړی. معلومیږي په حالت د روجې کې استنشاق سنگو ته اوبه اچول دا جایز دی. اوس وګوره نفس استنشاق کې رسول الله فرق د روجې او د غیر روجې نه دی کړی، لیکن مدلی بل پلو په مبالغه کې فرق کړی دی. چې اودس کوي مزمزه کې ښه مبالغه کوي، چې استنشاق کوي په اودس کې ښه مبالغه کوي د اوبه راکاږي، خو که روجه دي بیا مه کوي. اوس وګوره هغه مبالغه کې فرق کوي، روجه کې مبالغه مه کوي او چې روجه م نی نو مبالغه کوي. پاتې شو نفس استنشاق په هغې کې فرق نه دی کړی. یو مسله وقال الحسن، دا یو مسله ده. اوی حسن بصری لا باس بالسعوت، نشته د باک په سعوت. سعوت هغې دوی ته وی چې سړی پوزه کې اچوي. لا باس نشته د باک بسعود په دوایې د پوزې لصائم د روژه نیونکي دپاره. سړی روژه ده په حالت د روژې کې دی په سنگو کې دوایې اچوي، نو دا دوایې دا جایز ده که دا جایز نه ده؟ نو حسن بصری رحمه الله وایي چې دا جایز دی، خو یو شرط لګی ان لم یصل الی حلقه، په دې شرط که دا دوی نه رسېده د ده مرې ته. مطلب دا دی داسې اوچه غوندې دوی وه، لکه مثلا دې سنگو کې دن نه دی داسې اوس زخمی دی، ویسلین راوالی پکې داسې د ده کې کېدی دن نه، یا بل ملهم راوالی داسې دغه کې، نو دا جایز دی. خو چې اوچه دوی اوچه او ستا دا یقیني چې ګورې دا دغه ته ننوځي نه، مرۍ ته ننوځي نه، خیر حسن بصری خدا مسله کړی دا چې په سنگو کې د وی لګولو دا جایز دی، خو دا شرط وسره لګی چې ګورې دا د وی مړی ته لاړه نشي. خو اکابر وی چې مړه څومره وس کېږي که نه، نو د سنگو د وی نه ځان بچ کوی، دا ډېره خطرناکه لاره ده. خو لږ ورې دونه خطرناکه نه ده لکه سنګې، به دغلته لږ چې اخوا شي غرض لاندې دغته مړی ته دغه پرېوځي د وی. حسن بصری صاحب نه چا تپوس کړی دی چې حضرت سنگو کې څنګه د وی په روژه کې اچولی شي؟ نو هغه جواب دا کوي چې ولې سنگو ته په حالت د روژې کې تاسو اوبه نه اچوئ پوزه کې، او داس کوئ نو دغه پوزه کې تاسو داسې دغه که نه کوئ اوبه نه نوځي نه مری ته، خو تش سنګې لمدې کې، نو چې هغه جای شو نو د وی هم جای شوه. او ما بهیس کوشش کوی ځان ته ساتی. نو یو دې کې ګناه نشته، او بله دا دی چې حسن بصری وی په حالت د روژې کې پرون تاسو ویلي ورانجه اچول څنګه دي، وی بالکل یجوز و جایز دي. و یکتهلو رانجه دې اچی، و یکتهلو روژې والا دې په حالت د روژې کې رانجه اچی، ځکه هدایي استاد دا ویلي دي چې دا د ډاکترانو نه ثابته ده چې د سترګو او د دماغو منځ کې ډایرک لاره نشته. ښه ډایرک وقال عطا عطا صاحب وی عطا ابن ابي رباح ان مزمزه که یو سړی مزمزه وکړه خولې ته اوبه واچولې، ثم افرغه بیا د اوبه راتوی کړې، ثم افرغه بیا راتوی کړې ما فی فیه د فیه معنه کوې خوله، ثم افرغه بیا راتوی کړې ما هغه فی فیه چې دغه په خوله کې من الماء اوبه. سړی مزمزه وکړه خولې ته اوبه واچولې روژه کې، خو بیا دا ټولې اوبه رادغه کړې راتوی کړې اوبه خو دې راتوی کړې، عقل سوی دا ستا خوله چې دی لمده په اوبو پاتې شوه که پاتې نه شوه، دا لونوالې تېرول دا څنګه دي؟ دا جایز دي که نه؟ نو وی ثم افرغ ما فیه بیا راتوی کړې هغه چې د ده په خوله کې من الماء اوبه، نو لا یزیره زار یزیرو د دې معنا دې ضرر رسول، لا یزیره دته ضرر نه رسوي. الکه څه شی ورته ضرر نه رسوي؟ ایز درېده چې دې تیی تیری ریقه لاړې، مزمزه دې ماوې وکړه خوله کې دې اوبه واچولې، د اوبه دې بې تمامیهي ټولې راتوی کړې ټولې، او په دې خوله کې دې چې دی اوس دغه لمدې لاړې دي، او دا لمدې لاړې ته تیری، نو دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ و جایز دي، ځکه اوس خولې ته لاړې تیرول د انسان په طاقت کې نه شي، هغه سړی نه تیری. نو لا یزیره ضرر نه رسوي ده ته، ایز درې ده چې دې تیر کی ریقه خپل لار لاړې، یز درې ده مدلی دا دی زراده، یز دیرو تیرېدلو زراده، یز ریدو، نو دا بیا تاسو باب افتعال ته وخیژوی، از تراده یز تریدو، نو بیا دا د صرف مسله ده، یو قیده ده، دغې قیدې مطابق دا تی نه ده، یز تریدو دا تی بدله شوه په دال، په څه شي بدل شوه؟ په دال. نو د یز تریده په ځای باندې به څه وی؟ یز دریده، یز درې دا ایز درې دا چې دې تیری کې ریقه لاړې ده، و ما بقیا یا هغه لونوالې چې کم پاتې فی فیه ده د په خوله کې. ولا یمزغ العلقه حسن بصری وی په حالت د روژې کې لکه جوله مجوی ښه جوله، ولا یمزغو او ندی جویی په حالت د روژې کې العلکا جوله، د روژې په حالت کې د جوله نه جویی، خو که چا وجویله روژه کې فرق نه راځي. وګورئ، یو ستاسو دا جولې دې ته علک نه وایي. یو ځل ما خبره وکړه نو بیا د راوړه دې مخکې ډېر خوشي نه دی راوړو تا راوړې وه جوله علک دغه ته وایي، دا نختر نه دی، د نختر جولې او د تیرانه راځي. دلته خو زما خل نه میلاویږي، د دغه کې دوی راته راوړې وه یو ځل جم کې وي، نو هغه خوند من په هغې کې نه خوند، دا د دغه جوله نه ده، دا نختر دا دې اوس خوله کې اچولې ده او په هغې شخوند وهي، نو هغې کې ما بې څه خوند من دي، خو د غاښونه او دا صفا کوي او دې جویې جویې جویې او دغه جولې اجزام دننه نه تېرېږي. نو احمده دا څه دي؟ روژه پې نه ماتېږي، خو دا کار مکرو دی، کول نه دي په کار. هسې نه خطرناکه ده، چېرته کله نه کله یو زړې د نه تېر نه شي. نو په حالت د روژې کې دی جوله نه جویي، خو که چا وجویله نو روژه پې نه ماتېږي. مګوره بیا دا وایې دا دغه روژ جولې نه، دا خو خوږې دي، یکو خوند دي، نه هغه د نختر جوله. ولا یمزغ العلک او نه دي جویي د نختر جوله. فإن اصدر ده که یو سړي تېرې کړې ریقل علکې لیاړې دغه نختر د جولې، نو حسن بصری وی لا اقولو زه نه ویم انه یفطر چې دا روژه ماتوي، ځکه کې څه خوند نی، ولکنه ینهی عنه، لیکن د دې نه منع کولی شي. پوه شوې؟ حسن بصری صاحب وایي په روژه کې د نختر جوله جویله دا نه دي په کار، مکرو دي. که یو نارامه سړي دغه کړې وجویلې، یا هغه جویلې او په دې خوله کې لاړې رالې او هغه لاړې تېرې کړې، نو حسن بصری وایي روژه پې نه ماتېږي، خو دا کار څه دی؟ مکرو دی. خو ګورې جولې نه مراد کومه جوله ده؟ نختر جوړه ښه علک دا ټکی راغی. ښه، بابون دا یو بل باب دی. اذا جامع فی رمضان، کله چې یو سړی کوروالې وکړه د خپلې بیبي سره په رمضان کې، د رمضان په میاشت کې یو سړی د خپلې بیبي سره کوروالې وکړه، روژه ماته شوه. دلته دا مسله ده چې کفاره پې شته که نشته. دا ځینې علما وایي کفاره پې نشته، د دې ورځې روژه به راوړي، قضی به راوړي. کفاره پې نشته، د دې ورځې قضی به راوړي. دا مسله ډېره کمزورې ده. نه، جمهور علما دا څلورو مذهبونو والا، حضرت امام امام صاحب، امام مالک صاحب، حضرت امام شافعي، امام احمد، دا ټول امامان وی، صحابه دا ټول وی کفاره پېشته، کفاره پې شته. بعضې هم دغه وی چې نشته پې. نو کله چې یو کوروالي کې یو سړی دروازې فی رمضانه په رمضان کې، نو آیا ده باندې کفاره شته که نشته؟ نو دی وی د ده نه هم داسې څه بوی معلومیږي، خو غالبا د ده دا مذهب نه دی، خو بعضې خبرې کوي د ده د خبرو نه بوی معلومیږي. نور د ده دا مذهب نه دی چې کفاره نشته. و یسکر عن ابی هریره، او ذکر کولی شي د ابو هریره نه، د ابو هریره نه یو حدیث ذکر کولی شي. خو ګوره هغه حدیث د ده په شرطونو برابر نه دی، نو دی خالي ترجمة الباب کې ذکر کوي او نور بیانوي نه. رفعه ابو هریره صاحب دا حدیث رسول دی پیغمبر علیه السلام ته. پیغمبر علیه السلام وی من افطر یوما، چا چې قصدن عمدن روژه ماته کړه یو ورځ فی رمضان په رمضان کې، من غیر عذر، بغیر د عذر نه، اس عذر نشته، ولا مرض، او بغیر د بیماری نه، چا په رمضان کې قصدن عمدن بغیر د عذر او بغیر د بیماری روژه ما تکړه، یو روژه ما تکړه چې ټول عمر روژی نیسی نیسی نیسی، دا کور به دی پوره نکی. لم یقزه، نو دی به لم یقزه پوره به نکی دی نقصان لا، لم یقزه پوره به نکی دی نقصان لا صیام الدهر روژه د ټول عمر، و انسامه اگر کدی ټول عمر روژه ونیسی. د دې وجه نه بعضې خلک چې هغه دا وایي چې په رمضان کې دې جمع وکړه روژه دې ماته شوه، قضۍ به یې راوړې خو کفاره نشته. ولې کفاره نشته؟ هغه وایي کفاره څه له ورکوې چې تاسو وایې دوه میاشتې دغه ونیسه روژې، دا دوه میاشتې روژې پې ولې نیسي چې دا سر یې پوره شي. نو رسول الله هغه وایي چې د رمضان روژه دې یوه ماته کړه یوه، او ټول عمر روژې ونیسي ونیسي ونیسي د دې سر به دغه نه کي پوره نه کي، نو په دوه میاشتو روژو باندې چېرته سر پوره کیږي؟ زمونږ احناف یا امام شافعي صاحب دی وایي چې نه، چې قصدن دې جمع وکړه د ورځې درته یادو روژه دې ام ماته شوه، د دې به قضۍ راوړې او کفاره هم د باندې رالېله. کفاره کفاره څه ده؟ یو مری به ازادې که وی د مري وس مې نشته، لکه نن سبا نو وروره دوه میاشتې به مسلسل روژې نیسي. تا وایې چې مسلسل دوه میاشتې روژې ونیسو نو دا کور خو نه پوره کېږي، نو څه لې نیسو؟ موږ وایي که کور پوره کېږي او که نه پوره کېږي، کور یې دسې دسې شه، موږ یې څه کوو؟ شریعت ولې زورونه ورکوي چې بل سړی بیا دسې نه کوي؟ نو اول کفاره څه ده؟ روژه به ونیسي، دغه دې مری به ازاد کړي. که د مري وسې نو، نو ما وې دغه دې دا دوه میاشتې به مسلسل روژې ونیسي. که د دې وسې هم نو، نو شپېتو مسکینانو ته به دوه ټیمه دغه ورکړي، څه ورته وایي، ډوډۍ. که نقد ورکوي نو نقد دا دی چې که غنم ورکوي غنم، نو شپې دیرش دړی غنم به راوالي، دیرش دړی غنم، او نیمه نیمه دړی به یو یو غریب له ورکړي شپېتو مسکینانو ته. دیرش دړی غنم به راوالي پیمانې چې ورته وایي، او دا به شپېتو مسکینانو باندې تقسیم کړي نیمه نیمه دړی. د احنافو دا دغه دی. او که دغه ورکوي کجورې یا اوربشې، نو بیا به شپېته دړی رخلي او یو یو مسکین له به څه ورکوي؟ یو یو دړی. کفاره مری ازادول دي. که د مري د ازادېدو وسې نو دوه میاشت دغه دی، دوه میاشتې مسلسل روژې. که د دې وسې هم نو، نو بیا شپېتو مسکینانو ته دغه دی. او که د دې وسې هم نو، نو بس د الله نه د استغفار غواړي او تمه دې د دې کوي چې خیر سره کله الله وس راکړه زه به دا وکړم. نو ښه، وبه او په دغه حدیث چې دا کوم ابو هریره صاحب بیان کړ، قال ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود هم وایي، عبدالله ابن مسعود هم وایي چې رسول الله وایي چې کم سړی قصدن عمدن د رمضان روژه ماته کړه ټول عمر چې روژه دې ونیسي دا کور به پوره نه کړي. خدنا خوش وه. وقال سعید ابن المسیب، او ویلی دی سعید ابن المسیب، شماره یو، و شابی او امام شابی، و ابن جبیر او سعید ابن جبیر دری، و ابراهیم او ابراهیم نخعی، و قتاده او حضرت قتاده، و حماد او حضرت حماد. اسوی دا شپږ بزرگان دوی وی چې قضۍ پې نشته، دا استغفر الله، کفاره پې نشته، بس دا یو ورځې روژه وه او دی ماته کړه، همدا د یو ورځې دغه به راوړي قضۍ. بزرگان لوی بزرگان دي، په شک کې نشته په بزرګۍ کې، لیکن انسانان دي، انسانانو نه غلطیا کیږي. په دې مسله کې دا خواران ډیر کمزوري دي ښه، ما وی لوی هسته دي لوی که سعید صاحب دی او که دا نور دي، خو دا مسله د دوی صحیح نه ده. هغه دا ده چې دوی وایي بس د دې په یو روژه یې ماته کړې ده، بس یو روژه به قضۍ راوړي، دا کفارې مفارې پرې نشته. یقضی یوما، قضۍ به راوړي د یو ورځې مکانه په ځای د ده. ما وی نور عام علما دا څلورو مذهبونو والا دا ټول وایي، صحابه چې په دغه شته کفاره. وروستو حدیث کې معلومیږي، اوس نه ووایې په دوی سوال راځي چې هغلته حدیث نه خو دا معلومیږي چې سړی په رمضان کې جمع وکړه قصدن عمدن، په هغه کفاره ده. نو دوی نه چې دا تپوس وکړي نو هغوی وایي دا د دغه سړي خصوصیت و، په بل چا رسول الله کفاره نه مقرر کړی دی، یوازې په ده مقرر کړی ده. وایمه دلی حدثنا الله بن منير سنة بن هارون قال أحمد يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن كاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن زبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن زبير أخبر أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول حضرت عباد بن عبد الله بن زبير، عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه مشهور صحابي دي، هغه مخکې تاسو ته واقع ویلم وی دا غزوی دی حضرت عباد، انه سمع اخبره دی عباده خبر ورکړی دی د محمد ابن جعفر خپل شاګرد له چې انه سمع چې دی عباد واورېده عائشه رضی الله تعالی عنها د حضرت عائشې نه تقول هغې به وي چې ان رجلا یقینا یو سړی و اتى النبي صلى الله عليه وسلم دی راغی پیغمبر علیه السلام ته، صحابه دی سخ بزرگان دی، یو سړی دی رسول الله ته راغی وی حضرت اوسازیدم د جهنم په اور، غلطیات شوې ده او د غلطیا د وجه نه اوس د تصور د جهنم کړی دی چې بس جهنمی شومه. نو دی راغی رسول الله ته وی چې انه دا کس چې د ځان ښیي احترقا دی خو اوسازید، حضرت د جهنم په اور اوسازیدم. صحابه نه دي، صحابه خلاصه کې د اوسني بزرګان هم دسې د نیکان، هغوی وایي چې ګناه دې وکړه دا ګناه نه ده، دا د جهنم په اور باندې سوځېدل دي، دونه سخت یریږي د ګناه نه. نو دا انه ځان ښیي چې دا کس چې د احترق حضرت دا د جهنم په اور وسوځېده. او دا یو روایت کې داسې هم راځي چې مخم وهي سینم وهي او حضرت غرق شم او تباه شم او د جهنم په اور باندې وسوځېدم. نو قال رسول الله ورته وایي بچیا ما لکه څه دي تاله، ما لکه څه دي تاله، څه دي کړي دي. نو قال هغه وایي حضرت اصبت اهلی، زه ورغلم خپل کور والا ته، اصبت زه ور ورسېدم اهلی خپل کور والا ته فی رمضان، په رمضان کې ور ورسېدم، مطلب دا دی چې ما ورسره په رمضان کې دغه وکړه کوروالی. وی خان دا ان رجلا زیم سیګه، یو سړی و راغی پیغمبر علیه السلام ته، نو لاندې ورسره لیکي دا سړی څوک و، دا سلمه ابن سخر دو. لیکن چې تاسو نور کتابونه دغه کې داسې نه جوړیږي، سلمه ابن سخر بیازی د دم یو واقع ده، خو هغه ده بله واقع ده. دلته د وسره دا لیکلې دی، اصل کې سلمه ابن سخر چې دی دنه بله واقع شوې ده. دی وایي په ما باندې یو بیماری وه، وایو به دا ځینې سړی داسې چې ښځه وویني ځان نه شي را کنټرول کولی، دا هم یو کمزوري ده. نو دی وایي دا بیماری په ما وه، خو چې کور ته به رالم او په ښځه به مې سترګې ولګېدې، ما به ځان نه شو کنټرول کولی. نو ده داسې چل وکړو چې ښځې ته وایي چې په دې رمضان کې ته په ما انت علی که زهری امی فی رمضان، ته په ما باندې داسې یې لکه زما د مور شا په رمضان کې ټول عمر، نه چې په رمضان کې به زه تا ته نږدې نه شم. اوس دا قسم شو، اینا غوند شو د دغه د زهار شو وی پینزل لسوراز خوزا قابو ما خوچه دا پینزل لسوراز تیر شوی بس د شپې دا سپومه و رانا و دا رانا چه دی دا دی پا دا پندو بانده اوله گی دا تک سپینی پنده خکاره شوی ما ویش دا سو شو بس وره لما و دا خپل کور و علا سرمی دا غو کرا جمع وکړه نو سو گورا دا خو روجه نده ما تکره دا خو دا ای نگه کرده و زیهار کرده و نو بیا دی راغ رسول الله تا چه حضرت ما ندا سکار شوی دی نو آقا ما بی بیل واقع دا خوا او دا خو چه دی دا رمضان دا روزی دا ندغه شوی دی روجه ما تکره دا بل کس دی نو دلتا لگ مختصر دی آقا ورتوی رسول الله چمری ازاد که رقبه ازاده که وی سیب ما رقبه را بی که سرطه وی منه ده مری وی سیب ده غا یو رقبه می ده ده یو سر ما چرته وسته ده غا ده ده رقبه وی خا دو میاشت روجی و نیسا وی سیب دو میاشت روجی سنگ و نیسا ما خود داسه چرا باندیوشو خود روجی ده وجه نوشو کنه دو میاشت روجی چرته نیسم نیویشم ورطوی خانو شپیتو مسکینانو بانده روڑه دوٹه موخورا اغوی حضرتو دام نشتا وی خدل تکی نشه نشتنو زنی کارونا که و بیاوی نشتا واسمی نشتا چی گورو یو سلی دی اغو پینزل لس دره کجوری روڑی پینزل لس دره چه روڑی وی حضرت دا چاله ورکا نو پیانستم آوازو که آقا سریسه شو دوی سیب دایم وی راشا دا وال پا غریبانانو تقسیم که نو دیسه وی سیب و پا خوده کسم که دا مدینه دا آقا سیر داو دا دی سیر دا دی دو سیردونو پا منس که پا مدینه که زمان بل غریب نشتا نورو لسل ورکم پا خپلی ولی نخورم نو رسول الله خاندل چه خوده دی پا خیر که ویزا چلو مرا ول دا خپل لوگا تن دا پورا که کفاره با بیا پا کلار باندی گورو خا نو فا اوتیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدالی رست دا تفصیل را روان دی خا فا اوتیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم راول لشو پیغمبر علیہ السلام تا بی مکتل زامبیل زامبیل یود عل عرقو چه ویلی کی گیا غیتا ارق یو ٹکره وی پا دی ٹکره که پینزل لس پیمانه دا غر ازی که جوری خط پینزل لس چرا للی فقال رسول الله وی علک آغا سڑی چرتا دیش آغا سوی زوست زیدم فقال رسول الله اسلام وی این المحترق چرتا دی آغا سوزیدلی نو قهل آغا وی انا دایم نو قال رسول الله و توی تصدق بها انزا دا یوسا او دا خیرات کا تفصیل لیبل زکی دی بابون ازا جامع افی رمضان یو سره دی پا رمضان کی درست دا غن قصدن عمدن جمعو شوا ولم یکن له شیعون او نوی دا غس شی جمعی اکرا نمری ازادولی شی وسی در روجیم نشتا در شپیتو مسکینانو در غیم نشتا وس ولم یکن له شیعون او داغس شینی نو چس شینی وی سوک ولی پا صدقه که غنم روڑی یا کجوری نو دل دا جیز دی چه دا دا صدقه مال روالی و پا خپل کفاره کی ورکی وی بلکل جیز دی غریب سره دی روجت ماتشوی دا قصدن آمدن کفاره پیرالیلا تاسو ملګرو په صدقه ولا ورکړه او دې دا د صدقې پیسې رالی او پاغي باندې خپل کفاره پوره کوي نو دا جایز دي کنه وی بالکل جایز دي مری جان خیان فتو صدق علی او خیرات وکړي شو پد فلی یکفر هغه دې په کفاره کې ورکیده حدثنا سليمان قال اخبرنا شعيب بن عن الزهري قال اخبرني حميد بن الرحمن ان ابا هريره قال ابو هريره وي بينما نحن جلوس پدا مسک منګه ناستو عند النبي صلى الله عليه وسلم د خپل خوږ پیغمبر علی السلام سره د پیغمبر علی السلام په خوا کې ناستو غم ناستو من صحابه مو سره ناستو خسته منظرو چې ګورو اس جاءه رجل ناګن راغ رسول الله ته یو سړی فقال وی وی یا رسول الله اے د الله پیغمبر هلاک تو هلاک شم دلته خدا سي دي هلاک تو زه هلاک شم خو بل ځای کې د سي دي هلاک شم او بل مې هلاک کو مطلب دا دی زم هلاک شم غرق شم او خپل خزم يم دغه کړه هلاک کړه. قال رسول الله وتوي ما لك سدي تالا لك سدي کړي دي. قال نو دی وتوي وقاتو زور پرې وتم على امراتي پخپل خزا وانا صائم پداس حال کې چې زما روزه وا دا د رمضان روزه ده په نورو روزو کې کفاره ني. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وتوي کفاره اوس ګوره کفاره شته هل تجدو رقبه آیات مومی یو غلام توتقها چې تا آزاد کی هغه د یو غلام که هغه غلام نری او که ښځه یي نو قال دې سړي ورته وی حضرت لا زما وس نشته. قال نو پیغمبر اسلام ورته دویم سوال کوي فهل تستطیع ان تصوم آیا ته طاقت لرې د روژې نیولو شهرین متتابعین دو میاشتې مسلسل پر لپسې منځ کې به وقفه نه کوې. نو قال هغه وویل لا د دې مې وس نشته خدای دې په خیر کا. قال رسول الله ته دریم تپوس کوي دونه وس دې شته چې په شپېتو غریبانانو باندې ډوډۍ خورې فهل تجدو آیا ته مومې اطعام ستین مسکینا ډوډۍ خوړول په شپېتو غریبانانو چې په شپېتو مسکینانو لته طعام ورکې. قال لا وی د دې وس مې نشته. قال راوی وی ابو هريره فمکث النبی صلی الله علیه وسلم نو درنګ تیر که پیغمبر علیه السلام وخت تیر که پیغمبر علیه السلام یو شي په ناستو چې ګورو فبینما نحن علی ذلک نو په دا منځ کې موږ هم په دې حالتو رسول الله هم ناست دی موږ هم ناست یو چې ګورو اوتی النبی صلی الله علیه وسلم راوړلی شو پیغمبر علیه السلام ته بی عرق که د ریز ور وایه او که د ری غوړندۍ وایه بی عرق یو زامبیل تاسو ویلي عرق هغه زامبیل ته وایي چې پنځه سوه پنځه پیمانې کجورې په هغې کې راځي پنځلس فیها تمرون په دغه زامبیل کې کجورې وې. راوی تفسیر کوي عرق څه ته وایي والعرق المکتل عرق چې دی دغه دی هغه پیمانه ده هغه دغه ده دا ټوکری ده چې په هغې کې پنځلس سوه دغه راځي کجورې. دغسې یو سړي د صدقې په طور باندې ما وی یو زامبیل راوړ او په هغه زامبیل کې تقریبا پنځلس پیمانې دغه وې کجورې. رسول الله ته یې کېښو چې حضرتو دا صدقه کا تاسو ویلي وو که نه د صحابه به دا کوشش کوو چې صدقې به کولې نو رسول الله ته به راوړې وی حضرت دا په خلکو تقسیم که د دوی ډېر مطلبونه وو. یو خدا دی چې د رسول الله په مبارک لسونو باندې صدقه شي نو دی کې به خیر برکت وي بل دا دی د رسول الله په مجلس کې محتاج ډېر وو. بل غټ مطلب دا قرآن مجید کې مو چې رسول الله ته به چا صدقې راوړئ چې صاحب دا خلکو له ورکه نو رسول الله به دې خلکو ته دغه کولې دعاګانې به ورته کولې نو دې خلکو به دا کوشش کو راوړل به. نو فقال نو دې سړي سوې انا دایم زیم. نو قال رسول الله ورته وی خذ هذا دا زامبیل والا فتصدق به دا خیرات کا فتصدق به دا خیرات کا. فقال الرجل نو غسړی وی خا خا نو دا زه خیرات کم په یو دسی کس چې هغه زمانم فقیری په خدای قسم چې حضرت په مدینه کې زمانه بل فقیر شرته پیدا نه کی الکه دا څه کې اوس دې ته نغې چې او بچی می در سو ورځو نار دی وګی دی نو زه به دا رالم په نورو خلکو بیا صدقې کوم خیرات کوم به. فقال الرجل نو دې سړي په جواب کې وې چې اعلا دا اعلا کې دا دغه نه دی دا همزه دا د استفهام دپاره ده اعلا افقرا آیا ده به دا خیرات کوم په یو ډیر زیات فقیر مني چې زمانه یا رسول الله ای د الله پیغمبره خدا به زه راوالم او په یو دسې سړي بیا صدقه کوم چې هغه زمانه زیات فقیري. حضرت په خدای قسم چې په مدینه کې زمانه زیات فقیر بل پیدا نه کی فوالله قسم په الله ما بین لابتیها نشته دی په منځ د دواړو طرفونو د مدینې کې. تاسو ویلیو کنه لابه حرې ته وی حره حره دغه ته وی دا تورو کاڼو والا ځمکه نی نو نشته دی په منځ د طرفونو د دې کې. لابته هسه مطلب یرید الحرتین د رسول الله اراده ده د هغه دوو حرو دا تاسو ویلیو مشرق ته د مدینې اخیری تاسو چې لاړ شئ نو دا علاقه تک تور کاڼي دي چې مغرب ته لاړ شئ نو دا مغرب خو ما لیدلې دی دا تک تور دغه دي کاڼي دي دې ته حره وی نو نشته په منځ د دې دوو طرفونو د مدینې کې اهل بیت خاوندان د یو کور افقر جغه ډیر فقیر او محتاجی من اهل بیت دغه خاوندانو د کور زمانه زما د کور بنیادمان چې څومره فقیر دي په خدای قسم چې ټوله مدینه کې د دینه بل صدقه نشته. فضحک رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وخندل رسول الله او حتی تر دې پورې بدت انیابه چې ښکاره شو دده دا داړې ده دې وښکو سره دا غاښونه نه دي ده سړی چې موسکی شي نو په موسکی کېدو کې دا وښکې په شا لاړ شي چې په شا لاړ شي نو دا داړه نه ده دا دریم نمبر مخکې سنایا دي بیا ربا دي بیا دا داړه ده دغه نه ده تېره غوندې غاښ دی داړې مبارکې دغه خ ثم قال بیا رسول الله وی ادعمه زه چلو دا اخروه اهلک په خپل بال بچ. دلته یو مسله دا ده چې قصدن عمدن زمانه روژه ماته شوه په ما کفاره ده زه کفاره غنم ورکم کجورې ورکم سونه به ورکم غنم مثلا. حضرت امام صاحب وی شپیته پیمانه غنم براوالی شپیته پیمانه او دا شپیته پیمانه با په شپې نه نه نه نه دیرش پیمانه غنم براوالی مونږ هم وایو یو څو فکرم بلي دیرش پیمانه پوهېږي لږ وختي غلط شو دیرش پیمانه یعنی دیرش دړې غنم براوالی او په شپېتو مسکینانو باندې به تقسیم کې نیمه نیمه پیمانه پوه شوه په دې چې غنمي. امام شافعي رحمه الله هغه وایي نه غنم به تقسیمې په غریبانانو شپېتو باندې خو یو یو مد به پې تقسیمې یو یو مدو نو مدو دا پیمانه سلورم ایسی نو چې مونږه د سا مانه دړې وکړو نو د مد مانه به کوو یو سیر مداري خیال را دی. امام شافعي رحمه الله وی چې د روژې کفاره چې ورکې نو یو مد به ورکې یو غریب لا بل مد با بل غریب لا ورکې شپېتو مسکینانو ته با یو یو مد ورکې. نو د دې په مذهب باندې بیا ټول غنم دغه جوړیږي 15 لسوا. څه جوړیږي کنه 15 لسوا؟ ځکه چې 15 لسوا دي دا سلور ځای کې چې نیم نیم کې نو 1.5 شو او چې سلور ځای کې 1.5 شو. امام شافعي نه چې تاسو کې چې ولې ویوګور کنه دې ماما ناروشه ماته شوی وکنه، نو یو سړی غزامبیل راوړو چې هغې ته ارق وی او ارق کې څو دړې راځي 15 لس 15 لس دړې ورته وی دا په شپېتو مسکینانو تقسیم کړه. نو چې 15 لس دړې په 50 دغه تقسیمې خو یو یو چې 15 لس دړې په شپېتو غریبانانو ته تقسیمې نو یو یو سیر راځي. نو دا دغه شو مدلی خیال لري. زمان احناف وی چې د نورو حدیثونو نه دا معلومیږي چې د دې دا مطلب نه دی چې 15 لس ورکه. اصل کې خبره دا ده تور ادا کوه چې د باندې کله ذمواري رالله د بنده د طرف نه یا د الله د طرف نه مالی چې څومره دې مالی هغه ورکو د نورو انتظار کوه. دا دی د چا د باندې قرض دی 1000 روپۍ تا سره 1000 روپۍ دي دا 1000 ورکه او د نورو انتظار کوه. دلته دا مسله ده اصل لی 1.5 پیمانې خو نورې نه وي او دا 15 لس رالی. نو رسول الله ورته وایي دا 15 لس ورکه او نورې به بیا دغه کې ورکې. یو دا مسله یو مسله به دې رستو بله وږي درته خو دلته راغله. دا د کفارې دا غنم چې ته راوالې یا دا پیسې ورکې په خپلو بچو یې خوړی شي که نه شي خوړی؟ دا نور امامان وی او خوړی شي پې. وګوره رسول الله ته دا سړی وایي چې حضرت په ټوله مدینه کې زمانه فقیر نشته. رسول الله مبارک ورته وخاندل وایي زه په خپلو بچو یې وخوره. وګوره د صدقې هغه کفاره ده د کفارې مال په خپل هغه سړی په بچو باندې خوري دا جایز دي. موږ ورته وایي نه استاذه زکات په خپلو بچو نشي خوړی، صدقه الفطر په خپلو بچو نشي خوړی او د کفارې شي خلک په خپلو بچو نشي خوړی. دا خو داسې شو چې لکه یو جیب نه روایو په بل جیب کې کېدی دا به په پردو خوری. دلته بله مسله ده غریب شکایت وکړه چې حضرت په ټوله مدینه کې زمانه فقیر نشته د 100 ورځو نه مې بچي نار دي. نو چې اوس ستا بچي ناري نو د بچو مړول ضرور دي که نه کفاره ورکول ضرور دي؟ بچي دا اوس مجبوري حالت دی وایي زه دا په بچو اخره او انتظار کوه چې خدای پاک مال دله درکړي نو بیا به دا غونډه صدقه دغه کې ښه ورکې. مدلی خیال لري. باب المجامع هغه سرنمک دی دا باب دی د جما کوونکي فی رمضان پر رمضان کې د رمضان میاشت روجې نیولې ده او د ورځې ماما پاسېده او د خپلې بیبي سره یې کوروالی وکړه روجې ماته شوه د دې به قضۍ راوړي کفاره به م ورکوي. کفاره تاسو وي مرې به ازادی که هغه وسې نو 2 میاشتې به روجې ونیسي مسلسل که د دې وستې نو بیا به شپېتو مسکینانو باندې دغه وکړي 2 ټیمه ډوډۍ وخوري. اوس دا دغه دی چې دا غریب محتاج دی محتاج دا د کفارې دا پیسې یا د کفارې دا شی په خپلو بچو خوړی شي که نه؟ نو ما وی دا نور امامان وی او خو دا ډېره کمزورې ده. زمون حضرت امام صاحب او بعضې د هغه ملګري وایي چې نه دا په خپلو بچو باندې نشي خوړی. نو دا باب دی د جما کوونکي چې یو سړی جما وکړي په رمضان کې هل یطعمو آیا دی خوړلی شي اهله په خپل بال بچ من الکفاره د دغه مال د کفارې نه دا د کفارې دا شی دا په خپلو بچو خوړی شي اذا کانو مهاویجا چې کله هغه اجتمنی هغه بچی وګی تګی او اجتمنی ابو هريره وای جاء رجل راغي او سړی الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام ته استغفر الله صحابه دي چې الله پاک سلوې شان هغوی ته ورکړی دی بزرگان وایي دا د رسول الله د صحبت دغه برکت و چې د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې دوی د صحبت نصیب شو الله ته څه هستې جوړې کړې. راغی او سړی پیغمبر علیه السلام ته څه وایي؟ دا رزیل دا الله د رحمتونو نه دا محرومه دا راغی او په روژه کې چې دی نو د خپلې بیبي سره کوروالی وکړه. ځان ته وایي ځان ته دا رزیل دا بیکاره دا الله د رحمت نه لري دا راغی او په دغه کې ما د توی بل روایت کې راځي دا سینه به یې مواله مخ به یې مواو. ولې زمونږ چې مړی وشي نو زمونږ د کور ښځې مخ نه وي؟ نو د مړي نه چې مړي کې څونه نقصان تا ته ورسېد یقین وکړئ چې د رمضان یوه روژه دې قصدن ماته کړه هغه نقصان زیات دی. نو دا ځان ته هر څه ګډې وړې وایي. فقال نو دې سړي ووي ان الاخره الف موچته وې اخره ام سیده یا ان الاخره الف زور اوچت کې دواړه صحیح دي. اخر معنا کوي ذلیله اخر معنا کوي رستنی او که ستاسو خیالي په چې خلک رواني رستو څوک پاتې چې په قوم کې بیکاری مدلی خیال لري کله چا ځای ته ځي اخر کې څوک ځي بیکاره نو اخر په معنا د رستنی سره دی په قوم کې بیکاره او اخر ابعد تم وی ابعدو د کمالاتو د کامیابونه لري یو ابعد ټکی برام شي ان الاخره یقینا دا لري دا د خیر د کارونو نه دا لري چې دی ځان خي. وقع دی واقع شو علی امراتی په خپل ښځه فی رمضان په رمضان کې. فقال رسول الله ورته وایي اتجدو ما آیا ته مومې هغه مال تحررو رقبه چې ته ازاده کې په هغې باندې یو غلام؟ نو قال هغه ووي حضرت لا زما وس نشته. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي افتستطیعو آیا ته طاقت لرې ان تصوم شهرین متتابعین چې ته روژه ونیسې دوه میاشتې پرله پسې؟ قال نو دووي حضرت لا نه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي افتجدو آیا ته مومې ما تطعمو هغه چې ته اخروې ستین مسکینن په شپېتو غریبانانو؟ قال لا وی نه. قال ابو هريره وی فاتی النبی صلی الله علیه وسلم راوړل شو پیغمبر علیه السلام ته بعرق یو زامبیل فیه تمرن چې په هغې کې کجورې وې. الک عرق څه ته وی؟ وهو زبیل زبیل هم راځي زامبیل هم راځي دا هغه ټوکری غوندې وي هغه غټه غوندې ټوکری وي چې پنځه پیمانې دغه پنځلس پیمانې په هغې کې راځي. قال نو رسول الله وی یلکه دا واخلې دا مونږ په تا صدقه کړې دا واله او اطعمه هذا اخروه هذا دا په غریبانانو عنکه د خپل طرف نه په تا کفاره راغلې ده د خپل ځان د طرف نه دا په غریبانانو اخروه. نو دې تعجب کوي وی خان په هغه چا چې هغه زما نه زیات محتاجي وما هغه وختینی خبره ده حضرت په خدای قسم چې په ټوله مدینه کې وګرځئ چې زما نه اجتمن پیدا نه کړي. قال دې سړي وې علا احوجا آیا زه دا صدقه کم په یو داسې کس چې هغه ډېر محتاجي من نه زموږ نه؟ په خدای قسم چې وما بین لابتیها نشته دی په منځ د دې دو طرفونو د مدینې کې اهل بیت خاوندان د یو کور احوج منه چې هغه زموږ نه ډېر حاجت مني. نو قال رسول الله وی فاطعمه اهلک ادا پخپل بال بچخره. د دین ادا باز امامان وی چې د کفاره شی کتر والی پخپل بچو باندې دغه کې جایز دی. غالبا د دویم دا رایه ده، لیکن خپل مذهب دا دی احنافم دا هوی جننا زکات پخپل بچو نشی خوړی، صدقۃ الفطر پخپل بچو نشی خوړی، د کفاره مال پخپل بچو نشی خوړی. دا دل چې وته رسول الله وی پخپل بچو یو خور، نو دا مطلب نه دی چې دا کفاره شو په بچو یو خور. هغه غریب پر یاد وک چې صاحب د څو ورځو می بچی نه اردی، نو زه به خیراتونه کوم که زه خپلو بچو له یوسم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی زه خیرات به بیا وکې او دا زه په خپلو بچو باندې دغه کا اخروه. بس دې زنه موسیقی